Я бгъонэрэс. Игуапэу зытрэр ары тхьам шӏулъэгъурэр. Мы ӏэпыӏэгъу тхьам ицӏыф лъапӏэхэм ахэдгъэхьырэм ихьылӏагъэу къышъэстхынэу сищыкӏагъэп. Сыда пӏомэ шъугу етыныгъэ шхо сэшӏэ. Шъо ахэе хэкум исхэм блэкӏыгъэ илъэсым щегъэжьагъэу тхьам ицӏыф лъапӏэхэм ӏэпыӏэгъу шъуафэхъунэу хьазырэу шъущытэу сӏуи Македонием хэкум щыщхэм апашъхьэ сыщы шъущытхъугъ. Шъугу етыныгъэ шхо ахэмэ нахьыбэри ӏэпыӏэгъу хъунхэу ыгъэгушхуагъ. Амы ӏофымкӏэ шъущытхъо сшӏыгъэр пшӏэим ӏо къычӏэмыкӏыжьыным ыкӏи зэрэсӏуагъэм фэдэу шъухьазырыным пае пшӏыхэр шъуадэжь къэсэгъакӏох. Сыда пӏомэ Македонием хэкум щыщхэр къэзыздакӏохэкӏэ шъумыхьазырэу къычӏэкӏымэ тыкъызэрэщыгугъугъэм пае тыукӏытэжьыщт. Шъо шъузэрэукӏытэжьыщтыр къэсӏонэу ищыкӏап. Арти пшӏыхэр шъуадэжь сапэе тхэкӏонхэщ. Тыкъызэрэжьгъэгугъэгъэ тыныр ыпэкӏэ къэзэрэжьгъэхьазырыным лъыплъэнхэу сялъэӏун фаеу сэлъытэ. Арэущтэу шъумыгуапэ хъурэтынэу мыхъоу шъугуапэ хъурэтынэу ар хьазырыщт. Сэ зыфасӏорэр мары. Макӏэ зыпхъэрэм макӏэ къыхыжьыщт. Бэ зыпхъэрэми бэ къыхыжьыщт. Хэти гукӏэ зэрэфиубытагъэм фэдэу ерэт. Гухэкӏхэм лъэу емыгъэзыгъэу ерэт. Сыда пӏомэ игуапэу зытрэр ары тхьам шӏулъэгъурэр. Тхьам гъунэ имыӏэу нэшӏу инэу къыфщифэн лъэкӏыщт. Арэущтэу лъэныкъо пстэумкӏи шъуищыкӏагъэр зэкӏэ шъуиӏэ зэпытыщт. Сыд щыщрэ ӏофыдэгъум пае къэшъутынэу икъуным нахьи нахьыбэ шъуиӏэщт. Тхьам игущыӏэ тхыгъэхэм зэрарытын фэдэу бо тхьамыкӏэхэм афигуэшыгъ ишъыпхъагъэ егъашӏэми щыӏэщт. Зыпхъэрэм чылапхъэ езытырэтхьэу хьадзэгъуи ышхынэу езытырэм чылапхъэ къыщутынышъ ыгъэбэгъощт. Шъуисыпхъагъэ шӏугъэу къыхэкӏырэри ыгъэбэгъощт. Сыдигъуи тынкӏэ шъуимылъку шъушъхьамысыжьынэу сыдрэмкӏи тхьам бай шъуишӏыщт. Арэущтэу тынкӏэ шъуимылъку шъузэрэшъхьамысыжьырэм пае атыныр тшыхэм зэӏэкӏэдгъэхьэкӏэ цӏыфыбэмэ тхьам ишъитхъушхо яжгъэшӏыщт. ӏэпыӏэгъу шъузэрэхъурэмкӏэ тхьам ицӏыф лъапӏэхэм ящыкӏагъэмкӏэ ӏэпыӏэгъу шъузэрафэхъурэм имызакъоу цӏыфыбэми тхьам ишъитхъушхо инэу яшъогъэшӏы. Арэущтэу тшыхэм ӏэпыӏэгъу шъузэрафэхъурэмкӏэ шъуисыпхъагъэ къызыжгъэшъыпкъэжькӏэ Христос ихьылӏагъэ къэбарышӏум шъухьат шъузэрэфэхъурэм ыкӏи шъузэрэдэӏурэм пае тшыхэм тхьам ишъитхъу ашӏыщт. Ащ нэмыкӏэуи шъушъхьамысыжьэу шъуимылъку щыщ ахэми нэмыкӏ цӏыфхэми зэряшъутырэм пае тшыхэм тхьам ишъитхъу ашӏыщт. Арэущтэу тхьамэ нэшӏу инэу къызэрэшъифагъэм пае гуфэбэныгъэ къышъуфыряӏэу тхьам къышъулъэгущтых. Тхьам итынышхэу къэмыӏошъущт. Иным пае тхьам шъитхъу фэдэзгъэшӏы.